نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزال الإسلام ومجب ورتبات لكم بإفساسة utakuwa huu ni wakati wa kusikiliza mada isemayo au inayofungamana na suala la Qur'ani yenu. Lakini kwa haraka haraka, baada ya kufikiria kwa kina, niona kwamba tusizungumzie kuhusu Qur'ani yenu, tusizungumzie kuhusu Qur'ani yenu. Kama ni kuzungumzia basi kukumbusha kidogo tu kwamba hawa ni watu ambao wako katika upotevu, hawako katika njia sawasawa, kwa sababu wahi ni Qur'ani na Sunna, na yeyote ambaye ataitupilia mbali Sunna basi ataingia katika dalala, na mara nyingine anaweza kufika kwenye kufuru, na hasa atakapokuwa anayapinga mambo ambayo yamekuja kwa dhahiri au katika dharuriyatu za dini, kama vile ambavyo nafahamika kwamba hakuna ndani ya Qur'ani tahiyatu, wala hakuna ndani ya Qur'ani arba rakaat rakaa nne, wala hakuna rakaa mbili wala rakaa tatu. Atakayepinga haya nani katika mambo ambayo ni lazima katika Uislamu na kufuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesema kwamba Qur'ani ni Uislamu ni wahi, nitegemea wahi, na wahi ni Qur'ani na Sunna, ni Qur'ani na Sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna mambo ambayo yanatakikana yafasiriwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yabainishwe. Ukisoma sura ya 16 aya 44 na sura hiyo hiyo ya 16 aya 64, yani suratul Nahl, suratul Nahl, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 44 أنسمى وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هكذا سيسي أصلا يزمنك تمترمشا فقوير محمد ذكري، تمترمشا فقوير ذكري ما ذكري لكتاب السنة، إذ هو بين شيرات يعني أمبايو yameteremshwa kwa wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kufanya kazi ya kubainisha, akabainisha viwango vya zaka, akabainisha ibada ya rakaa na mchakato wote kwa ujumla wa sala na mambo mengine ya ibada yote aliyobainisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kupinga Sunna na kuirudisha Sunna moja kwa moja, hili itapelekea kwenye kufru waliyadhu billah. Kwa nini? Kwa sababu utapinga mambo ambayo ni dharuriyati katika dini, mambo ya lazima. Kwa hiyo nasema kwamba hatuna haja ya kuzungumza kwa urefu kuhusiana na suala la Qur'ani yenu, na nishawahi kuzungumza na hii katika msikiti huu au katika mji huu wa Moshi, na nikatoa nadhani ilikuwa ni msikiti wa Riyadh kundi za nyuma kidogo, miaka minne iliyopita huko nyuma, niliwahi kuzungumzia mada hii na nikatoa challenge, nikasema hivi, ndani ya Qur'ani, niulize mtu aliyesema kwamba sisi tunataka Qur'ani tu, aeleze atajibu vipi juu ya aya mbili za mirathi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mikidari na nasibu na mafungu ya kurithi kwa kila watu hawa wafuatao. Mtu wa kwanza ni binti, mtu amekufa amewaacha mabinti zake wawili, amewaacha mabinti zake wawili, yaani mwanamke amefariki dunia, amewaacha na binti zake wawili, wanawake wawili wana riziki wao gani katika Uislamu? Wanawake wanapokuwa wako wawili wana riziki wao gani? Jamaa hamfahamu? Mwenyezi Mungu anasemaje kwenye Qur'an? Mwenyezi Mungu anasemaje kwenye Qur'an aya za Nisa, aya za Miraf katika mwanzo mwanzo wa surati Nisa? Fa in kunna nisaa'an ayyuhu nakusudia fawqa thulathayn falahunna thulutha ma tarak ما تتعاطي منه فلهن ثلثا ما ترك يوقو من يسمون رسولنا من الله سبحانه وتعالى على كوسياني كوسياني لو يبنيف قوة تتعيني أتباتم تتوكيوني سهومي زينا وكي وريني na mtoto wa kike mmoja atapata nusu ya mali iliyowachwa, na wakiwa watoto wa kike ni wawili na kwenda mbele watachukua theluthi mbili za mali, watachukua theluthi mbili za mali. Lakini mfano niliotoa kwa sababu kuna watu wengine wanarithi theluthi mbili vile vile kile nani ikile nani anaweza thuluthi mbili tena wengine kachumi anaweza thuluthi mbili. Ni ndugu ndugu, ukifungua katika aya Kalala, aya ya mwisho Mwenyezi Mungu anasema katika aya Kalala, yastaftunak kulillahu yuftikum fi kalala, fi kalala ليس له اها وله ولد وله ولها نصف ما ترك اها وهو يعني اها ولد اها محل الشاهد ربيع ايامشه ketika surah an-nisa mwenyezungu anasema yanakuuliza wewe utakutaka fatwa kuhusiana kalala ukiwa mtu ambaye amekufa hakuacha watoto akawaacha akamwacha dada yake, amekufa ana mali akamwacha dada yake, dada atachukua nusu ya mali. Wakiwa dada ni wawili na kwenda mbele watachukua theluthi mbili. Naeleweka? Aya mwisho katika Kalala Mwenyezi Mungu anasema mtu akifa akawacha mali na akiwa yeye ana dada zake wawili, basi dada zake hawa ambayo ni baba mmoja mama mmoja au baba mmoja tu, kwa sababu hii ni mirath ya ikhwa ashiqa au ikhwa ambayo ni abi kwa upande wa baba au kwa upande wa baba na mama, zile aya za mwanzo kule, wale ni ndugu kwa mama tu ambao wao mirathi yao wanachukua theluthi moja. Sasa mtu umekufa umewaacha dada zako wawili, Mwenyezi Mungu anasema hao watachukua theluthi mbili. Theluthi mbili maana yake, kwa wale wasiojua hesabu, theluthi mbili ni kitu kizima ukigawanya sehemu tatu. Kila sehemu moja inaitwa thuluthi. Kwa hiyo zile mbili, sehemu mbili zile, mathalani kama ni milioni tatu, milioni moja, milioni moja, milioni moja, kila milioni moja katika hizi milioni tatu inaitwa thuluthi moja. Na zikiwa milioni mbili katika hizi tatu itakuwa ni theluthi mbili, na katika ya tatu ukichanganya na hizi yawe theluthi tatu, na ndio kitu kizima, kwa sababu kitu kizima kina theluthi tatu na kina robo nne. Maelewa? Kwa hiyo ikiwa ni milioni tatu, aliyefariki ameacha milioni tatu na ana dada zake wawili au watatu, watarithi shilingi milioni mbili. Mmeelewa mpaka hapo? Alafu ukisoma aya za mwanzo katika Nisa, Mwenyezi Mungu anasema walakum, na mtapata nyinyi wanaume, nyinyi wanaume ni wanawake, walakum nisfu ma taraka azwajukum, mtapata nyinyi nusu ya kile kilichowachwa na wake zenu. In lam yakun lahunna walad, ikiwa wake zenu hawajawacha watoto, hana mtoto mkeo, hakuwahi kuzaa, hakuwahi kuzaa na wewe wala na mume mwingine, hana mtoto, wewe utastahili kurithi nusu ya mali yake. Naeleweka? Ikiwa mke wako amefariki, waambiwa wewe utarithi mali yake nusu ikiwa huyu mwanamke hakuacha mtoto. Sasa mwanamke amekufa, amemwacha mumewe na amewacha dada zake wawili, mali iliyokuwepo tukifanya tathmini ni shilingi milioni tatu. Wakina dada wanakuja, twataka thuluthi zetu mbili. Anakuja mwanamume, nataka nusu yangu. Naeleweka? Nusu ya milioni tatu ni ngapi? Milioni moja na nusu. Thuluthi mbili ni ngapi? Utazitoa wapi? Naeleweka? Ndio maana nikasema tusizungumzie kuhusu Qur'ani yule, tuache. Ambalo jambo nimekusudia kulizungumza sasa hivi kwa ufupi, hili halijibiki. Yaani kwa ufupi kwamba halijibiki. Ni lazima ukubali sunna. Na mengi mengineyo, la sivyo tutatoka kwenye Uislamu. Tutakwambia uswali hapa kama ulivyokueleza Qur'ani. Si utaswali raka moja? Haya, twende kwa tafsiri. Wafanyaje? Alafu wafanyaje? Leti aya. Leti aya. Mbaga mwisho nukumia mwa swala, watuwa salamu kwa msingi gani, aya ipi? Utuwelezi? Kwa hivyo ni abtalu al-madhahib. Hawana hoja. Pingine waza wakawa ni makhalifu mu'tazi, na kama wanavyosema baadhi, wanawachuoni kuwaita baadhi ya mapote. Ni aqlaniyun, afurahu al-mu'tazila. Pingine kwa watajataja pia mitashuhuri amrihim, lakini tunasema ni firqa dhalla, na pingine wakatoka kwenye Uislamu. Sasa swala jingine lifuatia ambayo nilikuwa nimekusudia kuligusia kulizungumza sasa hivi, kisha nimpishe alakhi hapa atilie mkazo yale yote nilikuwa nimeyazungumza, au unasemaje? Allahu musta'an. Mimi kitu kikubwa ninachowahusia watu wa Moshi, watu waliokuja kutoka Arusha, Mirirani, kama ni Boma wapo na vitongoji vyake katika hiyo Moshi, waliokuja kutoka Dar es Salaam, na sisi tuliokuja kutoka Tanga na wengineo. Watu Gonja, yani sehemu zote kwa ujumla, siwezi kutaja miji yote. Kitu kikubwa ninachowahusia jamaa, Allah Allah, nawahusia sana na hii manhaji sahihi, manhaji ya salafu salih. Nawaambia na wafanyia tahaddi, yeyote atakayesimama kupinga manhaji hii ataanguka, anapingana na upepo mkali mno, kwa sababu in kunta rihan faqad laqaita isara. Kuna msemo wa Kiarabu unasema, ikiwa wewe ni upepo, basi hapa umekumbana na kimbunga, utaanguka. Wanaisema ifuate manhaji hii sahihi, kwa sababu imejengewa katika msingi wa ilmu. Si kwamba watu wamesimama tu wakaibuka tu wameota, la, si tablighi hii ya Muhammad bin Iskandala ikalala akaota, sio hii. Hii imejengeka katika misingi ya ilmu tangu enzi hizo, na masahaba na walifuata masahaba kina Imam Ahmad, watu wamesimama katika msimamo huu. Kina Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala wameleza umri wao juu ya jambo hili. Kwa utaanguka, tazama vizuri, angalia uliposimama, na usiende manhaji hii. Yeyote anayepiga vita sio kaona kwamba ampiga vita mtu fulani, jahili fulani kule kutoka mahali fulani, la, ujue kwamba unapambana na nguvu kubwa iliyosimama na hujja na dalili na ilio na wana wachuoni mabingwa na vitabu vimeandikwa. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, manhaji hii hairidhiki na utaratibu wa kufuata taklidi al-a'ma na watu kuridhika na ujinga. Manhaji hii inawasisitiza watu kusoma. Ukitaka manhaji ya salafi ni sharti usome. Soma, ubadilishe mfumo wako wa maisha, uingie katika talabu ya ilmu, kwa sababu katika kutafuta ilmu ndio unapata basira na hoja za kielimu. Uonaje wewe leo kwamba wewe sasa wajua kusoma Kiarabu, wajua misingi ya kiitikadi ni muhimu, mambo muhimu, umesikiwa na kitabu cha Sheikh Albani, cha Sheikh Mukbil, wakaa mwenye nyumbani kwako wapitia wasoma, raha iliyoje wewe wasoma, nina nakutatiza wauliza uonaje wewe raha hii iliyoje, au kaseti za maulama wakubwa kama hao tuliwataja, kina Sheikh Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen na wengineo, na kina Sheikh Al-Albani, wapata kaseti zao za durusi, wakawa wasikiliza wewe Sheikh Al-Albani badala kumsikiliza Qasim Mafuta, wamsikiliza Sheikh Al-Albani moja kwa moja, leo mwenyewe wakawa wasikiliza, raha iliyoje hiyo. Sasa mambo haya tuweza kuyajua vipi? Wewe ni lazima usome, lazima usome, na sisi tunawahimiza watu lazima wasome, watu wasome ilmu shar'i. Tuseme ni faradhi, tuombeeni fikra za umaamuma katika dini, tuondokane na fikra hizi kwamba sisi maamuma, hakuna umaamuma bwana katika masala haya. Ni kuzidiana viwango vya elimu tu, huyu ni alimu, huyu ni talibu, huyu ni tuwailib, huyu kadha. Tujitahidini kwenye kusoma, tutafuteni elimu. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَا فَلْيَسْأَلِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلِ. ناسي يدوها هاي ناوليزي فولا وتهوني لكيلي ناسي يفتح وكم فنديش بس ناسفيني غتبت علمه. نماليزيته أغني إمام أحمد رحمه الله تعالى نوحي ابن معين أبو زكريا أول ولا وتهوني وكوبة غتك ولا وتهوني وعن سنة الجماعة أحمد بن حنبل معروف ونسفيني من مرافو kwa ajili ya kutafuta ilmu, wametoka Baghdad mpaka Makka wakitembea kwa miguu yao ala al-aqdam, wamekuja haji, lengo lao ni kwenda Sanaa Yemen kumfuata al-Imam Abdul Razzaq al-Sanani, Abdul Razzaq ibn Humam al-Sanani, ambaye yeye ni imamu katika imamu wa Ahli Sunna kule Yemen. Ana kitabu chake chaitwa al-Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq. Wakawa wametia azma ya kumfuata Imam Abdul Razzaq. Wamefika katika Kaaba Makka pale, wameona Abdul Razzaq huyu hapa. Ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala anamwambia rafiki yake Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna rahimahullahu ta'ala, haya Mwenyezi Mungu ametushotoleshia mzigo. Abdul Razzaq Sanani huyu hapa sasa. Hatuna haja tena ya kwenda Yemen. Tafadhali tena Yemen. Imam Ahmad anamwambia la, sisi ni yeye ndio kwenda Yemen kuchukua hadithi kwa Abdul Razzaq Yemen. Tutakwenda Yemen. Wakafanya ibada yao, wakamaliza safari ya kwenda Yemen, Makka Yemen mpaka Sanaa. Na mwendo huo tanqadru bihi a'daq al-maqiyya, ni rihla tawila shaqa, safari ndefu ambayo wanasema tanqadru biha a'daq al-maqiyya, shingo za ngamia zinaweza kukatika katika safari hiyo. Wametembea mpaka viatu miguuni vimechanika chanika, wamekosa chakula. Kwa ajili ya nini wala? Ya talabu al-ilm, na leo ndio maana tukimtaja Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kwa hiyo kupata saada katika umma huu na manhaji hii ni watu kusoma bwana. Watu wasome waache nidhuru. Na haiwezekani kwamba nyote mtoke mkasome, mkaache msikiti mtupu, mkaache mambo ya leo. La, watu waweza kutoka kwa noga. Kwa noga watu wakatoka kwa zamu. Nenda wewe, wewe mwaka huu nenda wewe, mkatoka mkasome. Kama mtakwenda Yemen mkiwa na uwezo, mtakwenda wapi? Nendeni mkasome popote. Maana hatuwaambii mjipongwe. Tuambia wafanye kampeni wajipongwe. Ah, sisi wenyewe tuna idadi yetu maalum na sasa hivi ushaanza kutimia. Mwenyezi Mungu akileta wasaa, basi tukaribisha kila atakayekuja. Lakini tunasema kwamba watu watoke wakasome. Weka azma kwamba ndani ya miezi sita hii najua kadha, najua na kadha, na vile vile najua lugha ya Kiarabu japokuwa kidogo, kwa sababu ndio ndani yake kuna khairi, utasoma vitabu vya alilhimu. la sivyo utakuwa mjinga mpaka unaingia kaburini. Sasa hakuna kitu kibaya kama jahili. Wala yakana aljahlu baqaran ladhabahtuhu, lau kwamba ujinga ungekuwa ni ng'ombe nishamchinja mimi tukapata starehe sisi. Na ukitaka kujua wewe madhila yaliyompata mtu jahili asiyejua, basi angalia raha ya kusoma, raha ya kusoma. Na ukitaka kujua madhila ya ujinga ni kwamba kila mmoja, hata mjinga hakubali kuambiwa mjinga. Ukitaka kujua sharafu ya ilmu, mpaka mjinga ajifanye leo pia ajua. Sasa kwa nini turidhike na ujinga? Atana anna sahlan dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Imetulijilia habari kwamba sahli anapinga kwa sababu ya ujinga tu. Atana anna sahlan dhamma jahlan uluman, imetujilia kwamba sahli anazitukana elimu kwa njia ya ujinga. Uluman law daraha ma qalaha, elimu ambazo mtu leo kwamba angezijua asingezipuuza. Wala akina ridha bil jahli sahlu, mtu kuridhika kuwa mjinga ndio mjepesi. Wao watu msitaki kusoma ndio njia nyepesi, lakini ukitaka kuwa alimu ni lazima umenyane kisawasawa, ukae usome. Na hii ndio njia salafu saleh, misikiti yao ina nuru ya ilmu. Watu wa kitabu wakisoma kitabu kwa kitabu, sikukaa tu watisha mguu asikiza darasa ya wiki mpaka wiki. Darasa la kuhimiza watu bwana, si darasa la tarqiqul qulub. Watakana watu wakae wasome. Kwa hiyo hiyo hali ilikuwa inakusudia kuyasema na mengi mengineyo, lakini nitamwacha al-akh Muhammad aendelee hapa au ayatilie nguvu ambayo mimi nimeyazungumza. Nadhani ni maarufu. Tafadhali. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتكفر إسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwanza kabisa, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake: enyi ambao mmeamini, mwogopeni Allah kukweli wa kumwogopa, na msife ilhali mnakufa katika hali ya Uislamu. Kama mlivyosikia, nadhani nimekuwa jukumu zito sana la kufanya talkhis au mukhtasar kwa mazungumzo yote yaliyozungumzwa. Na hilo nasema ni gumu kwangu mimi, lakini sio kwa kuridhia ujinga kama alivyosema al-akh. Ni kuamiliki kwa sababu yaliyozungumzwa ni mingi sana, na alikuwa sheikh akijitahidi katika kutoa maelezo ufafanuzi wazi zaidi ili watu wafahamu. Kasema fathu imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile ambayo kwa tunaisubiri, na tunaisoma aya idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Bas fathu imetoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni haki na haki haina mpinzani, kama ubeti mlivyosikia pale kwamba kunta rihan faqad laqaita isara, ukiwa ni upepo utakumbana na kimbunga. Zaidi kubwa ambayo ndio kulizungumza mimi ni kuwakumbusha aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambayo ipo katika suratul Nisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha nas kad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, enyi watu hakika imewajia burhani, dalili kutoka kwa Mola wenu, na akateremsha kwenu nyinyi nuru iliyokuwa wazi. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wameamini nuru hiyo na wakashikamana nao, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema atawaingiza katika rehema yake na fadhila zake pia atawapa, na wayahdihim ilayhi siratan mustaqima, na atawaongoza wao katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo kitu kinachozungumzwa hapa ni masala ya haki. Kwanza mfahamu hilo, sio masala ushabiki kwamba fulani kasema mimi ni mtu wa fulani na mimi ni mtu wa fulani. Maanake isije ikawa tunapinga mambo ya hizbia, mambo ya makundi, alafu hapo tunatengeneza makundi. Mathalani mtu mwingine anasema na mimi ni wa Kasim, mtu mwingine anasema mimi bwana wa taasisi fulani. Hilo litaikani katika Uislamu. Manhaji ya salaf ni kuangalia haki inasema nini, sio kumwangalia nani kasema nini. Haki hata kama itatoka kwa mdomo wa shetani, hata kama itatoka kwa nani, lakini maadamu ni haki tutachukua haki, alafu yeye mwenyewe tutamwambia wewe unakosea, wewe ni shetani, haki yako tutaichukua. Wewe unazungumza haki, tunachukua ile haki, kwa sababu asaqit anil haqq shaytan akhras, yule ambaye ananyamaza kutokana na haki huwa ni shetani bubu. Haya maneno amezungumza Ibn Qayyim na Sheikh Mukbil anazungumza sana maneno hayo, yule ambaye ananyamazia haki basi mtu huyo ni shetani bubu, na yule ambaye anatika anil batil shaytan akhras, aya shaitani natik, yule ambaye anazungumza batili basi huyo ni shaitani anayezungumza. Kwa hiyo sije mkaona kwamba mimi naitatu mashaitani, la, kila anachozungumza ndio shaitani wenyewe, kwa sababu anapeleka watu katika batili, anapeleka watu katika moto. Sasa kwa mulakhas zaidi ni kwamba hali sasa imebadilika, na nyinyi wenyewe mnaona, na baadhi ya mashehe hawakukubali kuifuata haki kwa maslahi yao binafsi, na kuna watu wengine twasema ni wajinga tu, hawakuifahamu dini vizuri kwa sababu ya uchache wa ilmu. Wao wameshikamana na mambo ya mashehe lao au ya mashehe zao, mpaka inafika kipindi kwamba shekhe labda zakakosea, mtu asema kwamba mimi siwezi kumfuata shekhe, siwezi kufuata kauli yao kwa sababu shekhe haiko hivyo. Kwa tunarudi kule kule kwa makurafi, na shekhe akatoa dalili feki, akaonekana akatoa dalili, tapiga mfano tu ambao utakuwa kwa wazi zaidi, isipokuwa maneno yangu yaelekeleke, lakini tapiga mfano ili yapate kueleweka. Nakumbuka kuna shekhe mmoja, sitomtaja kwa sababu yeye hamjui. Siku moja aliwaambia ndugu zake hawa watu wa Lufu, akasimama akasema, hawa Maansari wanapinga Maulidi wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa makasaba. Haya si Maulidi eh? Watu msalie Mtume. Sasa tabbat yada na Maulidi jamani, wapi kwa wapi eh? Nitakuta ni tofauti kabisa. Na mmesikia dalili nyingi kwamba kuna wengine wanasema rafa'na laka dhikraka, dalili pia ya Maulidi. Na mwingine kwamba inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi, dalili ya Maulidi. Utakuta ni dalili za kuunda, dalili feki. Sasa wanaobaisha wale ambao hawakusoma, ambao wana mstari wa chini kabisa. Sasa anasema tabatiada sali mtume. Sasa tabatiada na Maulidi yafikwapi? Leo sasa katika mashehe wa sunna kuna mtu anatetea masala ya wanachama ama uchaguzi, akwambia kule hazihi sabini, sema hii ndio njia yangu. Sasa njia yako naongoa kura na hii ni watu kwako, si naeleweka jamani? Au nama ni yangu aeleweki? Kwa hiyo kule hazihi sabini hii jamani dalili ya wanachama ha? Au dalili ya katiba? Hiyo katiba mtume iko wapi jamani? Katiba mtume imeshanukuliwa tayari, Sahi Bukhari zipo, Sahi Muslim zipo, wataka nini zaidi ya neema hiyo? Au wataka maandishi yaliandikwa na vijana tu ambao wa mtaani wamekaakaa tu kazi yao kula mirungi? Tasema dawa hii inaeleweka, dawa iko wazi kabisa. Kwa yule ambaye anataka haki ataifuata, anataka batili ataifuata. Na mapote mengi utakuta yameanzishwa na watu ambao si wasomi. Angalieni hao mapote ambao wamezungumziwa, si ikhwani muflisini. Hawa jamani hawaitwi ikhwani muslimini, muflisini. Wamefilisika yani, hawana dalili. Hata mathalan hapa Moshi, nitawapigia mfano wa karibu tu hapa hapa Moshi, yule ambaye ameshikilia katika masala ya Qurani yuni ni kutoa klabu ya Fansiko. Klabu ya Fansiko inajulikana ha? Si klabu moja na jimirungi hapa jamani. Kwa hiyo utakuta kwamba wale ndio wameshika ile masala ya Qurani yuni. Sasa tutadanganywa na mnajimirungi bwana, wakati watu wamekwenda kusoma, wametoka mbali kusoma, mashekhe watu wanatoa dalili za kueleweka, vitabu ndio hivi. Lakini mtu anazungumza maneno tu ya hewani, watu wanakuja kuchukua. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa muktasari huu nasema kwamba natilia mkazo kwamba watu wasome, kwa sababu katika dawa hii sasa, yule ambaye hasomi basi huyo ametoka katika manhaji, huyo ni mubtadi, mzushi. Kwa sababu misingi ya dawa ya salaf ni kusoma, hiyo ni misingi yake ilivyojengewa. Ndio maana maulama wote wanafundisha. Lakini tuambieni maulama wana harakati nini? Wanafunzi wao wako wapi? Hawana. Hassan al-Banna amekufa, mwanafunzi wake kwa wapi? Mwanafunzi tuonyeshe mmoja kwamba huyu mwanafunzi wangu. Huyo Majiliasi sikazi yako kwa apiga nyirangi tu mtu anakwenda nao kwa kijijini kutembea nao. Huyo mwasisi wa tabligh ama tabligh. Sikazi yako kwa vijana vijana kwa shanaji viatu na nini kwenda nao kwa porini. Wamesharudi na vilemba vyao, wasema mama utalingania nini ndugu yangu wewe? Eh? Kwa ndugu zangu Waislamu, someni. Gurubimu na tarehe litawakanyaga usiposoma. Mtayumbishwa kila siku ni hivi, ni hivi, ni hivi. Kitabu kinasemaje na sunna inasema nini? Sheikh hawezi kuzungumza maneno yote akaeleweka bwana. Hilo sallamana haji peke yake linataka miaka na mikaka. Na masala mingi yanataka muda mrefu. Kwa hiyo hii ni tambii tu mmepewa kuzinduliwa, lakini kuna shubahati nyingi kabisa ambayo kuuliwa hawezi kujibu kwa sababu ni mambo ya kiilmu. Hapa mmefanya kupewa zile namudhaji. Kwa hiyo vijana, tokeni mkasome bwana. Msigharimie mapesa kwa fundisho tena upande mmoja tu peke yake. Lazima dini muiangalie kwa sababu hamna watetezi. Yapeleka watetezi wa kutetea mambo mengine huko, mambo ya ana haja kutajwa, lakini watetezi wa dini wako wapi? Watetezi wa dini wako wapi? Vijana wa dini wako wapi? Ingekuwa leo ulama mmoja yuko Moshi, mwingine yuko wapi, mwingine yuko wapi, watu na starehe, na vile vile wakina mama wasome na watoto wasome, wakina baba wasome, wapoteze umri wao katika masala hili. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusema tusirudi katika hali ya makurafi, kutoa dalili feki. Lazima watu wakae wafahamishane na wakubaliane katika masala ya kielimu, sio masala ya kuvutana na masala ya ushabiki na masala ya hivi. Ndio maana utakuta kuna kundi la Ansari Sunna limejaribu kulingania dawa, lakini hawakupata watu wa ilmu. Kwa kweli ilmu ile ya kisasa ilikuwa watu ni wana upeo mdogo katika masala ilmu, na dawa yao ilikuwa, mimi nasema ilikuwa kililahi, kwa sababu kuna mambo yametokea. Utakuta misikiti mingine watu wamekimbia, wameacha misikiti imekuwa sasa, imekuwa yaani kwa maharage misikitini, ama kuna alikuwa mahindi, watu misikiti wanamiliki wao wenyewe. Wengine zina masala bila ilmu, wengine wanaitwa mashaki chenpati, si wapo jamani huko Moshi, si Arusha, mashaki chenpati sikuhitaji. Kwa hiyo hali ndio hiyo basi, kwamba hawa watu jamani warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nausia jamani, muogopeni Mwenyezi Mungu na mcheni Mola wenu kwa moyo kumcha, na msife ile hali, mfe katika hali ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi sina maneno marefu zaidi, kwa sababu maneno yameshazungumzwa. Nikisema sana sijeka nikaharibu, sitotengeneza, nitakuwa naharibu sasa, kwa sababu ukizidisha chumvi inakuwa chakula hakiliki vizuri. Nadhani tokea jana nilikuwa mkipata darasa na uslubu ulikuwa mzuri alhamdulillah, isipokuwa tutamsamehe shehe kidogo, maana leo kidogo naona radi zilikuwa kali sana, yani mashambulizi yalikuwa ni makali sana. Kwa hiyo tuta kidogo tabii turudi nyuma kidogo, twende taratibu taratibu. Maana sio kwamba watu hawajui kuzungumza, watu wanajua kuzungumza, lakini lazima tuende katika uslubu ambao ni mzuri kidogo, tusende katika uslubu wa force na uslubu wa kutukana watu na uslubu wa mbaya. Lakini panapobidi, huwa nguruwe analiwa. Nguruwe anafanyaje? Analiwa. Wakati mwingine Mungu kamwambisha, kamharamisha kwenye Qur'an, lakini saa nyingine huwa analiwa, ana sehemu zake analiwa. Kwa hiyo hali hii vumilieni kidogo, someni kwanza. Kwa hiyo namkaribisha al-akhi hapa, Abu Zakaria kidogo ana maneno kuwapa nasaha ndugu zangu Waislamu. Kwa mpaka hapa mimi nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba msamaha sitaka. Amna tabu. جزاك الله خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى، ومن بدع المضلين احتشم واختفى. أما بعد، أشكر صانع دبوزيت وحسيب أمباو وليني كريوش هابا نا وليني بنفاسي وجيل يكوزن قمزة taja faida, kutoa nasaha, na nitasema wahusika ni bora kuliko kusema viongozi, bora kuliko kusema idara, bora kusema kuliko kusema maamiri, bora kuliko kusema hapana. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kupeana faida. Na kabla sijaendelea katika nasaha yangu na faida, niko nataka kumuliza al-akh Ustaz Qasim, kwa sababu hapa sehemu ya kupeana faida. Je, inajuzu kusema watukufu wa Islam? Sasa sisi tunataka kupata faida. Licha al-akh Muhammad au tumuliza al-akh Muhammad, inajuzu kusema watukufu wa Islam au haijuzu? Hapana, mimi nitaendelea tu, lakini baadaye inshallah tutaangalia. Muhimu ndugu zangu katika Islam, mimi nazungumza kwanza ndugu zenu katika Dar es Salaam wote wanatoa salamu wote kwamba wapo ndugu zetu moshi salamu zetu na alhamdulillah tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tawfik yake kwa ukweli mimi nimekuja kama msikilizaji sijakuja na mada maalum muhadhara daftari hapana sijaandaa chochote ila fawaid khawatir maalumat taribu ala alfikr kuna baadhi ya faida inapita kwenye fikri kwenye akili inshallah nkishika nta itoa bidhnillah na kawaida ya binadamu ambaye hajaandaa mada maalum lazima ataingia katika upungufu anaweza kosea anaweza kupatia nikipatia alhamdulillah min tawfik Allah azza wa jalla nikikosea ni ubinadamu na inshallah alikhwana hapo watanisaidia Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametaja katika baadhi ya sehemu في الفتاوى مجموع الفتاوى مضمون من يا ابن تيمية رحمه الله أنا سيما لا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه سدى كما الصحابة هو جلسكين لدراجة أمبالوا من يذنوا ولفنديشة ولفن لدراجة بوري هيدي هيدي لا لا لا لا من يزمون أنا سيما رضي الله عنهم ورضوا عنه اكوارضيا منيز مungu na wao wakamridhia mwenyezi mungu wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala bure la walikuwa istiqama tahqiq al-istiqama wal manhaj wal ittiba' ala manhaj as-salaf katika kila saghira na kabira katika yale mambo makubwa na yale mambo madogo na hakuna madogo katika dini ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala wallahi al-azim thumma wallahi tukitaka najah na kufaulu duniani na akhira na kufufuliwa na kuwa pamoja na wasahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama na katika pepo lazima tuende moja kwa moja na manhaj ya sahaba radhiallahu anhum lakini tukitaka kuleta fikra zetu na mafhumu yetu ambayo haiko katika Qur'ani wala sunna wala manhaj ya masahaba wala tutenda mbali hatutafika na مساله يا منهج يا اهل السنه والجماعه نا مسائل هي على مسائل يوتي اللي فجل الاخ سرقاسي كتبه يسكو 2 kwetu Tanzania hapa si maarufu sana lakini ukitoka ha kumbe ma sha Allah mambo yote yanafahamika lakini للاسف haya mambo yote hayafika hapa kuna asbab na kuna asbab nyingi nilizitaja la khasim na kwa asbab ambazo sisi hatuzifahamu na nafikiri haina haja kuzitaja kwa sababu lengo na murad kulifahamu kuifahamu hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfumo wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake katika man katika uhai wake ikhwani fillah miongoni mwa asbab za kumwangamiza mtu ثبوت كف باطل نكتو كفاتا كفاتا حق حق كوازي وينزي كشندانا نا حق وينزي اللي شندانا نا حق وكوافي ولانغوكا فرعون انا امبيا watu wake انا تميه ukubwa ام انا خير من هذا الذي هو مهين هو ambaye ni wewe yani nani kwanza Musa mimi anatumia nafasi yake na ukubwa wake. Mimi ni bora. Je, nani aliye bora? Mimi au huyu Musa? Ambaye ni dalili. Afala tubsirun? Hizi anhar miti inapita chini yangu. Na mabustani yote nimeyamiliki. Musa akamjibu vipi? Piga ngumi la. Na daiman atba'u manhaj as-salafi. وفواس وحق وفواس وكتاب وسنة ومفهوم يا الصحابة رضي الله عنهم هوا شندان نواتك و لا بالحجة قال الله قال الرسول منهج أهل السنة والجماعة توكا نندا تنبيه تنبيه لك وانا زوني والشيخ مقبل takriban kwa siku moja darasa 50. Hawana nafasi ya idara ya hisba, idara ya kadha, idara ya kadha, hapana. Dumana Sheikh Mukbil anakaa kwenye milima ubeduni, lakini kanda zake, ilmu zake anafunza kwa mafika mwisho mpaka mwisho wa dunia. Imara al-ikhlas. Ukiwa na ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atakulinda, atakuhifadhi, atakuweka juu ya batil. Na siku zote batil ni chini. Sasa nasisitiza sana, sitaki kuyarudia baadhi ya maneno kwa sababu Akhsa Qasim alizungumza sana sana. Na alhamdulillah, mimi mara ya kwanza nafika Moshi. Na Mwenyezi Mungu hajapanga, lakini alhamdulillah, inshallah akiandika Mwenyezi Mungu utakuja ziara tena. Na nyinyi vile vile ahlan wa sahlan, karibuni Jangwani. Na alhamdulillah, na vile vile miongoni mwa sababu nimekumbuka kuna jambo muhimu sana. Miongoni mwa sababu kufanya itifamu, shirikiana katika haq, katika manhaj sahih, al-ittifaq, ittifaq fi al-aqida wa fi al-manhaj. Hatuwezi kukaa pamoja tukitofautiana katika aqida. Mimi napita katika aqida as-salaf, itikadi ya as-salaf, wa ash'ari unapinga baadhi ya sifati, unakubali sifati zingine, mimi siwezi kukaa na wewe. Mimi ni salafi, wewe ni jahili, maturidi, ibaghi, khawarij, takfiri, kadha kadha kadha, sururi, mu'tazili, tablighi, kadha, siwezi kukaa. Kwa nini? Kwa sababu ni sunna kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna ya Mwenyezi Mungu na mfumo wake, أن الأمة تسير على طريق واحد ديا موجة وكيبتك كان ديا موجة وتفيك. لكن تكان ذا كنت فوتيشة نسبب يا كنت فوتيشة لأسباب أن نتاج الأخ قاسم أسباب ومن نتاج سباب موجة نهي سباب لمهم كوتو سيسي البعد عن العلماء الكبار المرجعية أباو تنرح نرجية قواه tukitofautiana taban wao si hoja, wanazoni wakubwa si hoja, walakin ma yakulunahu anaqlan an Allah wa ar-rasul hujja. Wewe kumkuta Sheikh bin Baz anakuambia bwana mimi ni msimamo wangu ni hivi hivi hivi hivi, aliyakuwa hana dalili, مجرد الاستحسان والرأي. لا لا ولو لفتيك وسبب ولتك انجي انجيك وكفات الرأي والهوى. الإمام أحمد رحمه الله وقت الفتنة أو أمتاج الإمام ابن نعيم في الحلية قد كتاب شاك الحلية أحمد بن عبد الله الأصبهاني على سيما الإمام ابن نعيم قد كتاب شاك الحلية katika tarjama Zaid ibn Suhan anasema Zaid ibn Suhan kunna zuhaa 30 rajulan, kwamba tulikuwa katika idadi ya watu 30 tulifanya kikao jinsa moja, na katika jinsa hiyo alikuwa mkubwa wao kabiru tabi'in Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, mkubwa wa ile jilsa. Akasema mnaonaje tukiandika karatasi katiba kwa lugha yetu, ni makubaliano, ni mfumo kwa lugha yetu taban. Akaandika sisi tunafuata yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliopita juu yake masahaba. Kisha kaandika Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir kama saini. Wale wote wakatia saini juu ya maneno haya kwa sababu maneno haki. Lakini angalia ni wasila. Na sisi hapa ni mafrad baina yetu na wale ambao tunatofautiana nao katika wasila. Nilimuuliza al-akh Qasim kusudi kuhusu masala al-wasila wal-ghaya. lakini inshallah nikumbuke bwana nisahau kwa sababu na kawaida kusahau. Swali la masalih almursala, wakasema watu wakaandika kila mmoja sasa mimi nakubali Qur'an na sunna kwa mafunzo ya sahaba, tumekubali. Tulisema nani mkubwa? Nani mkubwa wao? Kuna sahaba mkubwa anaitwa jina lake. Samani, jaji jina lake? Abdul Majid. Jina lake Jamal. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir. Jamani zingatieni. Sisi katika halaqatul ilm. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir. Walifika karatasi ilifika kwa nani? Kwa Zaid ibn Suhan ambaye ni ana miaka 15, mdogo sana, kijana kidogo, hana kwa lugha ya fana elimu kidogo tu. Alilm la yaarifu alkibar wala asghar, alilm hayaangali mkubwa au mdogo, inma alilm bitaallumi. Anasema alimam Abu Abdullah as-Suri kama sijakosea, anasema فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجيب. فهمت انا يسابيكا سهم yake inajulikana cheo chake ni kwa elimu yake ilikuwa katika moyo wake, si kwa miguu wala kwa mikono wala kwa urefu. La, قال الله قال الرسول العلم. Baada kufika karatasi nifika kwa Abdullah ibn Shakhir al-Ahtari, mimi siko tayari kuandika. Zaid ibn Suhan radiyallahu anhu wa rahimah. Mimi siko tayari. Kwa nini? Unapiga haya maneno ambayo ni haki. Qala wallahi la aktubu shay'an lam yakun alayhi Muhammad wa ashabu. Mimi siko tayari kuandika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na ashabu walikuwa hawako juu yake. Mimi siko tayari. Kwa maana mafao mantiki, je, Mtume alifanya hivi? Mlimfanya nini? Mtume alifanya hivi? Farajuu an akhirihim wa karudu wote katika lile swala. Karatasi mrudi kwa nani? Kwa nani? Kwa Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir. Ichukua karatasi. Nadharat. Angalia kisa hicho. Alafu tuchukue juu yake mafhum hao ni fi sadr al-awwal karne ya mwanzo. ولدريكي وين يوم الصحابة مطرف من عبد الله بن الشخير من كبه وليس كذلك من كبه قد كما تابعين من كبار التابعين لكن انقالية كي جانا مدوب وكمفتش من يزمنه للمنهج الحق نمفهوم لك صحيحة يرد حركة وسباب الحق هكون امتعيتنا يتنجي حق إن جاهل أو متكبر من يكبر أو كلاهما وكلاهما شر. Sawa? Tayib, tuangalie kisa hicho. La, kuna baadhi ya ishara katika sehemu hii. Je, hao walikaa kwa lengo la da'wa au si kwa lengo la da'wa? Kwa lengo la da'wa. Wanataka kuinusuru da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au sio? Lengo lao nzuri au si nzuri? Nzuri. Lakini angalia njia iliyotumika. Kwa nini nasema maneno haya? Ili tuifahamu kwamba da'wa mimi nasisitiza kauli la Ustaz Qasim, da'wa tawqifiyya. Ina simama, inajengeka juu ya qala Allah, qala Rasul. Na matendo ya masahaba, mfumo wa sahaba unaitafsiri da'wa. Tayib, sisi tunasema kwa nini tukifanya kadha, tukianzisha swala kadha, jambo la kadha, kwa lengo la nia nzuri? Nia nzuri, lakini al-amal si salih. Wal-Fudayl ibn Iyad anasema al-amal la yakunu salihan illa bi niyya, ha, wa ma huwa salih wema illa kwa nia nzuri, kwa ikhlas. Na niya, kwa maana amal haikubaliki ila kwa niya. Niya ilikuwa na ikhlas. Na niya ilikuwa na ikhlas haikubaliki illa kwa amali kwa salih wema inakubalika amali. Sasa narudi katika suala la almasalih almursala. Sisi tunatofautiana na watu wengi ambao wanajinasibisha na sunna na taban uadilifu katika manhaj ahli sunna wal jamaa, hatuwatoi watu wote nje ya duara ya ahli sunna wal jamaa. Dhulma haifai, hakuna kwa ahli sunna wal jamaa. Mtu yote tunatofautiana naye, wallahi tunamtakia khairi na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kama nilituwafikisha sisi amwafikishe kwenye katika haki na katika khair. Wallahi tutafurahi. Yule ambaye anashindana na wako kwa lengo la ushabiki na ni katika kosa. Dini sivyo. Dini kwa Allah kwa Rasul. Dini ya rahma. Rehma. Na kuangalia watu, yani kuhurumia watu. Almuhimu, almasalih almursala ni kaida katika القواعد الفقهيه كتك مسingi ya fiqh na vile vile kuna baadhi ya wanazuoni wanahitaji katika misingi ya usulul fiqh misingi ya fiqh. طبعا القاعده المرسله الى فنانا بدعه وزوشي وزوشي hautakiwi katika dini. قاعده المرسله الى قبالك katika dini وزوشي unafahamika au sio. القاعده المرسله wale ambao kutofautiana nao wakifanya baadhi ya amali katika da'wa, wakianzisha baadhi ya mambo katika da'wa, wanasema sisi tunaitumia alqaida almursala. Hivi ni yake alqaida almursala. Alqaida almursala hukmu arsala ash-shari'u hukmuhu fi at-tashri' fa la yata'alliq bihi amran wa la nahy, yani hukmu ambaye Mwenyezi Mungu ameiachia hivi haja علق هدايك جياك حكم يكتاف أو حكم وامريشا يعني لكو حر يعني لكو وازي لمباح سوا هكونا حكم جياك قم به حكم واجب أمر أو نهي كتاف لما يتيبه بنا بنا بنا تعليق يوتي ساسا حكم ارسل الشارع حكمه فلا يتعلق به نهي ولا امر. سسوا ونسيما سيسي تميانزيش اداره يا دعوه تكو وازي سب لينغو لانغو خير اداره يا كذا مambo يا كذا يوتي هايا ني قاعده مرسله عفوا نتندلي والقاعده المرسله انكوجا كواجيل يا كليندا مambo matano ضروريات حكم او الى الى الى حكم الضروريات الخمس يعني كنا مambo matano يعني ya barura ya muhimu ambayo ni katika maisha ya binadamu. Jambo la kwanza an-nafs, jambo la kwanza nafs. Qaida mursala inakuja kwa ajili ya kulinda haya mambo matano. Jambo la kwanza ni nafsi ya binadamu. Qaida mursala inaisaidia nafsi ya binadamu, inalinda nafsi ya binadamu. Al-aql, akili ya binadamu. Ad-din, dini ya binadamu, طبعا dini ya Kiislamu. Al-mal, ni mali. Qaida mursala inalinda mali yako. Na qaida mursala ni jambo mubah, si haram wala si wajib, sawa. Al-aql wan-nafs wad-din wal-mal wadh-dhurriyya بزاج أو كزاج. طيب القاعدة المرسلة ونسيما مين المفانو انتفنقوا دكة وجي لكباتة مال سوا كفنقوا دكة مباح حلال كسبب قال إلي نفات مال سوا هي لقاعدة مرسلة في حرام ولا في واجب سوا وسبب إلي مسايدية كسبب مال مفانو. مثلا مين من انزيشا مفهوم فلاني او كتونغا بيتابو كتونغا بيتابو كوانزيشا فنون العلم فني مصطلح فني فقه فني اصول فني تفسير فني لغه فني كذا فني كذا كوانيني كوانيني كوانيني كوانيني ومعنى وذي فنون ني قاعدة مرسلة كذيك غليلة ديني نفسي تتاجى نفسي ميني نجنج النمبة عرفوا na ifanya na ufanya ulinzi mkubwa katika nyumba yangu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuilinda nafsi yangu. Kaida mursala, kwa maana huu ulinzi ni mubah halal ila akhirih. Sasa siende mbali, nafikiri nimefahamika au sio? Sasa alqaida almursala ni fil mubahat fi umuri dunya, katika mambo ya dunia, katika mambo ya dunia, si katika mambo ya dini. Sawa, alqaida almursala تتجه إلى الوسيلة لا إلى الغاية. قاعدة مرسلة إن أنغنية نجية يكفكيش كنيليه كني غاية سوا هي أنغنية موجة كموجة غاية. تفوتنا وزوشي وزوشي إن أنغنية موجة كموجة الغاية لهو وزوشي كتك عبادة. لكن قاعدة مرسلة كتك مامبو يا دنيا أمباو أنا نسايدية كتك دينيانغو لنفسيانغو لماليانغو لكذا جيشانغو لكيانغو سوا. Sasa kusema alafu alqaida almursala qama almuqtada lifi'liha lam yaqum almuqtada lifi'liha fi zaman ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, lakin albid'ah qama almuqtada lifi'liha fi zaman ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yani qaida mursala sababu ya kufanya qaida hi mursala haijapatikana wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam, imepatikana qama almuqtada lahu لم يقم. هي فكان سبابه يكون فني قاعدة مرسلة. مثلا كتنجة بتاب وقال صلى الله عليه وسلم هو يكتنجة بتاب كسبابه هكون سبابه هكون هاجة كتنجة بتاب ولين وحي الاندريا وما نكون بعض الأحكام زنزق فني ونفخ زفوت حكمياك وما نهينا هاجة كتنجة بتاب كسبابه الوحي مستمر سوا ما صحابه هو يكتنجة قرآن وسبب الوحي بعد أن اندليا سوا قاعدة مرسلة. لكن بعد يقوف أنتم صلى الله عليه وسلم قاعدة مرسلة في مفنيفة وسبب سبب ياك المفتكان كتنبى بتاب وجل كل فان دين أنتم صلى الله عليه وسلم تيارا مش فريك أمش فنبقى دبياني ومن أقول ومهم وكتنبى بتاب وجل كل فان دين واضح؟ المفنيفة أنا مليك سوا kuhifadhi Qur'an ni muhimu sana kwa ajili ya Qur'an isisauliki. Kuna muhimu wa kusoma Qur'an, masahaba kufanya hivi ni kaida mursala, kuna sababu yake ambayo imepatikana tofauti na uzushi. Uzushi ni katika dini, kwa sababu wale ambao sisi tunatofautiana nao wanasema mbona ninyi mnasomesha vijana katika thanawiya mutawasita ibtidaiya, hii ni kaida mursala. Tunasema la, ibtidaiya thanawiya mutawasita ni si katika mambo ya dini bali katika mambo ya dunia, lakini ni wasila, ni wasila lakini si ghaya. Lakini nini kufanya siku tatu khuruj fi sabilillah ni ghaya. Sisi tukifanya thanawiya ibtidaiya mutawasita hatujenge juu ya yani kufanya hivyo ni thawab au iqab, kwamba tukifanya thanawiya au ibtidaiya mutawasita tunapata thawab au tukifanya tusifanye hivyo tupate ithmi. Lakini nyinyi mnasema atakayetoka fi sabilillahi siku tatu siku 40 miezi minne au ila akhirih atapata thawabu. Kwa maana kuna tofauti baina uzushi na alqaida almursala. Sasa narudi tena katika masala ya da'wa. Sisi tumeanzisha idara kama kwa lengo la qaida mursala, kwa sababu tukianzisha hizo idara kwa ajili ya kulinda dini tunasema la, kuanzisha hizo idara zinaenda zinagongana moja kwa moja na mfumo wa masahaba. Kwa nini? Kwa sababu masahaba kama muktadi, ilikuwa kuna uwezekano kuanzisha idara au kuanzisha harakati ambazo hazipatikani katika Qur'an wala Sunna wala manhaj ya sahaba. Kuna uwezekano kuanzisha haya mambo, lakini hawakufanya. Na kuto kufanya kwao dalili ya kwamba haya mambo si ya kheri, kwa sababu kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Kheri yote katika kufuata yale waliyofanya, walikuwa wakiyafanya, na shari katika kujiweka mbali na yale ya kuyaacha. Sasa masahaba hawajafanya mambo haya. Je, waligafilika? Walisahau? Mwenyezi Mungu hajakumuona, hajawakumbusha? Mtume kagafilika? Walikuwa kuna upungufu katika akili? Hawajaelewa dini vizuri? La. Lakini hawajafundishwa. Hawajafundishwa. Sawa? Sasa nurudi tena katika al-qaida al-mursala. Wao wanasema sisi lengo letu kwa ajili ya kuilinda dini. Tunasema hapana, al-qaida al-mursala ni sababu. Sasa hii si qaida mursala, bali ni uzushi kwa sababu unapingana moja kwa moja na dini. Sawa? Qaida mursala ni msanzisha halaqat. Halaqat. Halaqat fulani wale watasomesha aqida, wale watasomesha fiqh, wale watasomesha kadha. Haya mambo yaliko katika sahaba. Lakini kwa sababu inalinda maslaha, inalinda jambo ambalo ni muhimu katika dini, al-ilm. Sawa? Haya maneno yote ذكر الله قاسم له بعد العصر amefananuzi vizuri, amefanua haya mambo vizuri al-Imam Ash-Shatibi al-Lakhmi rahimahullah katika kitabu chake al-Muwafaqat. Kama una uwezo, una kiwango cha kusoma katika kitabu hicho, ni muhimu sana. Sisi ni vijana, tunasaidiana katika ilmu, tunasaidiana katika faida, wallahi si wanazuoni. Na hata hii swala la sheikh, kama kuna uwezekano wa kuacha swala hilo ya fadhali, sema ustadi au mwalimu, kwa sababu ni mwalimu na wanafunzi wangu, bora kuliko sheikh. Yakrahuna, walikuwa wapendi wanazuoni, kwa sababu sifa ya sheikh ni nani? Dhalika alladhi shahida lahu ahlul ilm. Wanazuoni wakatoa shahada kwamba Muhammad mashaallah ni sheikh, inshallah atakuwa sheikh. Shahada. Huyu ni mwanazuoni sheikh, anastahiq. Kwa nini kitabu al-Muwatta kinaitwa Muwatta al-Imam Malik? Kwa sababu 70 min ulama al-Madina, wanazuoni 70 katika Madina, wao walimwafiki, waliwafikiana al-Imam Malik kwamba wao wanastahiki kukaa katika mimbar ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio anaitwa al-Imam. Lakini unaniita imam, mimi mdhulumu kweli, wallahi mimi mdhulumu. Sasa Sheikh Abu Zakaria la yajuzu. Ni katika uadilifu unampa mtu kiwango chake na sehemu yake, usimpandishe juu ya daraja. Kesho kuniambia takalla mcha maula wako ni mkhalifu Mtume sallam, tasema bwana almasala kuna khilafia, sisi tunafuata baadhi wana sheikh wanazuoni wakadha. La, sasa kuna baadhi ya cheo, yani kinamfanya mtu, yani kuna kibri fulani kinaingia katika nafsi. Ikikosea si rahisi kurudi, kwa sababu na wafuasi na wanafunzi wangu na wale ambao wananitegemea. Sasa aibu fulani kusema mimi nimekosea, si rahisi. Nafikiri wakati umefika, au si? Tangalia inshallah ma warada fahamu. Alikuja Muhammad Surur والشيخ مقبل مكة 80. هم سرور مفهوم أنا جولي كان هم سرور نفهم مين حتى مين سجمونا في صوت نسكية كنا محمد سرور. هو محمد سرور اللي كان سعودية مدة سي مدة مريف في وفنديشة كنا سلمان العودة كنا سفر الحوالي كنا بعض يوالي لكن في ديكير اللي كنت كمنهج الإخوان المسلمين kisha kwa sababu ni manhaji yake, manhaji ya kitakfir, wanakufurisha watu jumlatan wa tafsila, yukaffiruna bil maasi kwa madhambi tu, na manhaji ya khawarij inafahamika, unafahamika manhaji. Sasa akafukuzwa akaenda Uingereza. Sasa akaanzisha mujallatu sunna, yakuna Sheikh Mukbil, Sheikh Rabi'i na wazuni wengi, Sheikh Al-Albani, tumeifurahi kwa sunna hiyo majalla. Akaja ziara wapi? Damaj, Darul Hadith kwa Sheikh Mukbil, martaba Sheikh Mukbil. Akasema ya Sheikh, sikufichi, sisi tuna jamaa, tuna mukhatab, tuna malengo, tuna hizb. Sasa yeye katika fikra yake Sheikh Mukbil mwenzake kwa sababu fulani sitazitaja, Sheikh akamwambia sisi hatuko tayari kwa maana maneno manake hivi kushirikiana na wewe, hakuto tayari kushirikiana na wewe. Kwa ikhtifara kafanyaje? Hajitenga kwa baadhi ya wanafunzi wake Sheikh, wakaenda wapi? Sehemu nyingine, wakaanzisha jamia, muassasa, taasisi ambayo inaitwa Jamiatul Hikma. Wakawa wanampinga Sheikh Mukbil kwamba Sheikh Mukbil ni mpumbavu, ni salafia jadida, ni anapingana na Sheikh Al-Albani na Sheikh Mukbil na Sheikh Bin Baz, kwa sababu hao wanajuzisha mambo ya uchaguzi. Sheikh Mukbil ni hivi, Sheikh Mukbil ni kadha, na wanafunzi wake wallahi walikuja hawaelewi chochote, wakafundishwa na Sheikh. Baada ya muda Sheikh alikuwa tuarabu, wakatengana baina yao. Baadhi ya wale wameanzisha jamia nyingine, taasisi inaitwa Al-Ihsan, wakatengana. Kwa hakadha, lengo la kutaja haya maneno ni madhara ya kuanzisha taasisi ambayo nje ya manhaj mafhumu ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Wanazuoni wanakataza mambo ya taasisi. Kwa nini? Si kwa ajili ya dhati yake, dhati taasisi, la, mabara yake, madhara yake, hakuna matunda nyuma yake. Alafu angalieni ninyi wazee kuliko mimi, je, kuna matabaka katika taasisi au hakuna matabaka? Mimi siko tayari kukaa na huyu Luke Hamis, mwanafunzi mdogo, siko tayari. Mimi mudiri wa idara, mimi siko tayari kwa sababu mimi mkubwa, siwezi kukaa na yule ambaye hajasoma ibtidaia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakana watu wote, ijali sunnah, anakana watu wote, anazungumza na watu wote. Hakuna matabaka, matabaka hakuna, hakuna ikhtilaf, hakuna tofauti baina ya fulani na fulani. Mimi nina tambulisho, naweza kuingia, huyu hana, hawezi kuingia. Haya mambo yote ameyataja Allah Qasim, nafikiri hakuna maneno mengi. Wa sallallahu ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kuna ishkal, kuna sehemu haijafahamika, kuna sifatwa, sifatwa hapana. Kwa hiyo tawazi baada ya sehemu ambayo ni katika alqaida almursala. Hapo umesema wale ambao wanaama. Sasa na wale wengine, wale ambao au manandia watu wengine ile taja ambao wanafanya nini, ambao wanatangaza dini, ina maana wanakuepoje tofauti wanatangaza dini? Hata sisi tunatangaza dini, tunakusudia wanafanya nini? Sasa wale si ndio wanafuata sunna za Mtume, yani tunakusudia tabligh wewe, tabligh wao si ndio wanafuata sunna za Mtume jinsi wanavyo endesha ule mwenendo wao, yani wao si tunafuata sunna za Mtume, sisi hatufuati kwa sababu hatufuati zile za nili sheria Mtume anazoweka. Unataka kusema wao wanajitahidi katika kulingania watu, kulingania watu, kuingiza misikiti, msikitini wanafanya dawa kulisi kuliko sisi. Sasa sisi tunafanya nini sasa hivi? Si kulingania watu? Mimi nasema sisi tunatofautiana na wale katika njia, katika wasila. Wao wanatumia njia ambayo haipatikani katika sharia, katika sharia ya Allah, katika Qur'an wala sunna wala mafhumu ya masahaba. Sawa? Jumana wao wanaona kwamba kuna tofauti baina yetu na wao kwa sababu wanatembea kwenye vijiji, wanatembea katika kila sehemu. Ile njia si sahihi, kwa maana haisabiki da'wa, bali haisabiki da'wa. Na kama imesabika da'wa, si da'wa katika haki, bali katika upotovu. سوا نعم شكرا بسم الله يكون السنة كوسيانا سؤال إلي إلى الأخ يلوليزا كوسيانا كوسيانا تبليغ بس كنا كون بسيسي جوا تفوت ما تبليغ تفوتياتو نكتك المفاق نكتك المقباندي وعقيدة na upande wa manhaj. Kumaana kwamba aqida ya tablighi ni aqida ya kisufi, na haya yameelezwa na wanawachuoni katika vitabu vinavyozungumzia firqa ya tablighi. Kwa sababu tablighi wana bai'a katika tarika ya makshabandia ya kisufi, na jistia, baluia, na diubandia, na zote hizi ni firqa za kisufi. Maelewa, wana bai'a, wana tarika za kisufi nne, tarika nakshabandia. Lakini tatizo ni kwamba watu hawafahamu aqida ya sunna kwamba nakshabandi maana yake nini. Ndio kuna mmoja hapa Tanzania atoa darasa, tusikia kwamba atoa madarasa mwenye ajiita nakshabandi, eh, sunna nakshabandi, kwa sababu hajui nakshabandi ni nini. Lakini tarika ya kisufi ambayo iko mbali na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au diobandia, au bawia, au jishtia, hizi ni tarika nne za kisufi. Hiyo ni moja. Pili, manhaji ya dawa ya Mtume, Mwenyezi Mungu anayezungumza katika surati Yusuf, aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana Allahi wa ma ana min al-mushrikin. Mwisho mwisho wa surati Yusuf kifungua utakuta hizo. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema hii ndiyo njia yangu, lakini sio ushahidi wa katiba. Hii ndiyo njia yangu ninaolingania watu kwa Mwenyezi Mungu ikhlas, kwamba da'wa yatakikana watu walinganie kwa nani? Watu walinganie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wasilinganie kwenye nafsi zao wala kwenye vyama vyao. Tulinganie watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema ala basira, tunawalingania watu kwa basira, kwa ilmu na hujja. Ndio maana katika sura At-Tauba sura ya 9 aya 122 na 127, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wama kana lilmu'minin liyanfiru kaffa, المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين على فنينتنا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هل يذكر والإسلام وكتوك وتوتم جمزينا وكأتم مجياء وكأنك تفتيلم؟ هل يذكر بس لتوك كون بك تتواه ambalo nitakwenda kufanyaje? Jamani, kufanyaje? Watu waambie watoke wakafanyaje? Asema liyatafaqahu, ili wakasome. Wakasome nini? Fi dini, katika dini. Alafu wafanye nini? Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na wakawaonye watu wao watakaporudi kwao. Kwanza elimu. Leo umemkuta fundi wa skeli azinda pancha, ukamkamata, tafadhali kuna kalima msikitini, arudi aende msikitini kweli. Nao wakatoka siku tatu, walazimisha mfundi basikeli mzima panche atoke na sufuria zake na mizigo yake, atoke siku tatu akalingania fi sabilillah bila elimu. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii ndiyo njia yangu, nalingania watu kwa elimu. Si masala ya mchezo. Sasa wewe unilingania mimi, twende ukaswali. Tabani nimekubali kuswali, lakini sijui kuswali, nifundishe swala ya Mtume. Wewe ndiye fundi basikeli mwenyewe, umekamatwa uje msikitini, ushamuita mtu aswali, na mko kijijini huko, wewe una elimu, wamfundisha vipi kwa kuswali? Ndio wao ndio wakasema hivi. Kwanza tumetofautiana katika akida, wao ni masufi na sisi ni ahli sunna wal jamaa, na ndiyo maana hawaoni vibaya kuswali kwenye makaburi, kwa sababu hata muasisi wa jamaa hii ya tablighi amezikwa ndani ya msikiti. na watu wanafanya tawafu kwenye kaburi yake. Muhammad Ilyas Kandalawi, tuko pamoja hapo. Sisi nitabiliza kitu kimoja, hatuna kitu kimoja katika aqida, katika manhaji ya dawa tuko tofauti. Sisi tunakwenda kama manhaji ya salaf. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hili. Tunasema kwanza lazima mtu awe na ilmu, na ndio imani. Ukifungua sahihi al-Bukhari, Imam Bukhari ameweka mlango kwa kitabu chake, kitabu al-ilm, asema babun babun al-qawl al-ilm qabl al-qawl wal-amal. Huu ni mlango utakaozungumzia ya kwamba elimu ndiyo kwanza kabla ya kusema wala kufanya kazi yoyote. Haitakikani wewe useme chochote, nyamaza kimya, kwanza uwe na ilmu. Hii ndio manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa. Sasa suala kwamba mtu akatoa juhudi, hii ni shughuli nyingine, nataka nieleze. Katoa juhudi nyingi, kaangaika, angalia watu walivyopokea. Sisi tunasema nia njema, mtu kuona nia nzuri sio alama ya kwamba yuko katika haki. Wewe unaweza ukawa na nia nzuri ya kufanya jambo lakini huko katika haki, kwa sababu amani haikamiliki kwa upande mmoja tu, ila masharti mawili. Sharti la kwanza ni ikhlasi, na pili ni kuwafiki sunna. Ikiwa umekwenda kinyume na sunna, tumeeleza katika muhadhara wa jana swala la bid'a kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Hii ni hadithi riwaya ambayo ameipokea Imam Muslim kutoka bibi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo nia njema kwamba watu nia zao nzuri, walingamia watu, tunasema kwamba hilo halitoshi kwamba wewe uko kwenye haki. Zingatieni jambo hili jamani. Alafu kitu kingine wanaita khuruju fi sabilillah, kutoka katika sabilillah. Sisi tunafahamu, tunafahamu nini? Kwamba fi sabilillah iliyotajwa kwenye kitabu na sunna ni kutoka kwenda kupigana jihadi au kutoka kutafuta ilmu. Man kharaja yatluba al-ilma fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kwa hiyo tusiende tusije tukayumbishwa na vijishubha shubha kwa sababu ya uchache wa elimu. Lazima tuifahamu hii manhaj. Ukifahamu manhaj hii, shubha yote sijana nimeelezea mwanafunzi mtidaia na daktari. Nimewatolea mfano wa mwanafunzi mtidaia kakaa na daktari amekaa kwenye meza yake na mimi na mambo zake, kwamba yeye ana shahada nyingi. Aweza picha yafaa kwa sababu bibi Aisha ilileta picha yake kwa Mtume na Jibril. Jibril anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni picha ya mke wako hapa duniani na akhera. Kwa hiyo hii ni ushahidi wa picha, kwamba picha yafaa. Mwanafunzi darasa la kwanza mtidaia, daktari nakuuliza swali, picha hii inatoka studio gani? Jana nilizungumza hapa, sikujisema hivyo. Picha hii inatoka studio gani? Swali la kwanza hilo. Wajua hana njia ya kujibu na shahada zake zote 20 alizokuwa nazo, isipokuwa atasema hiyo picha hiyo inatoka kwa Allah, na Allah ambaye ndiye katika majina yake ni al-musawwir. Umeona sasa? Allah ni nani? Al-musawwir, na yeye ndiye laana al-musawwirin, alewalaani wenye kupiga picha. Yeye ni musawwir subhana. Sasa jambo jingine, kama yatoa kwa Allah, je, daktari, jambo analofanya Mwenyezi Mungu ambalo sisi tumekatazwa, ikiwa Mungu kanifanya, ni dalili kwamba na sisi yafaa kulifanya? Akisema ndio, mwanafunzi anauliza, Mwenyezi Mungu kaapa kwa jua, je, sisi yafaa kuapa kwa jua? Wajua daktari pwa chini ataanguka tu, kwa sababu ni haki, kwa sababu ni haki. Haki angalii daktari bwana na kilemba kikubwa, angalii hizo, inaangalia hujja. Kwa hiyo watu simame katika manhaji sahihi. Ndio ukifahamu manhaji sahihi, wewe una uwezo wa kumrudi yeyote katika haki na hata kuna kauli. Kwa hiyo hizi shughuli za tablighi na sisi tumeona kama ni dhaifu. Ndio maana hata msikitaka kugusa sana, nimegusa sana kwenye ikhwani kwa sababu watu wameathiriwa sana na wanaharakati. Lakini shehe, si tablighi vile vile kuna dalili yao kwenye kitabu, kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Pratiri nasi ndaili ya kutoka vile vile. Kafahamu nani? Swali linakuja hapo. Dada umechoka. Baadhi ya watu wanasema sisi huwa ni kawaida yetu kuwasanifu watu kwamba huyu ni kadha, huyu ni kadha, huyu ni kadha, huyu ni ikhwani, huyu ni tablighi, huyu ni sururi. Allahu akbar, ma shabaha al-laila bil bariha. Juzi al-mu'tazila kina ibn abi duad kina muhammad ibn al-jahm kuna bishr al-marisi bishr ibn iyas ibn ghiyath na wengineo walikuwa akisema ahmad ibn hanbal محمد بن نوح الجندي-سابوري محمد بن محمد المروزي زهير بن حرب أبو خيثمة قتيبة بن سعيد بن الخطاب فلان فلان فلان والي إمام أئمة السلف وكسيم فلان كذاب فلان زنديق فلان فلان أجهل من حمار أهله فلان أنجس من روث الدجال فلان كذا فلان كذا. وقسم هؤلاء حشوية هؤلاء حشوية ونقول لهم ملك حشوية حشوية يعني ولي أنباو ولي مينجيزة من يزنون كتك ذيون بذياكه ولي مينجو صحيح؟ سيشي تنتكيلي تنسينا الله سبحانه وتعالى على العرش استوى يزنون يكدوا عرش أو سيوم. Sasa wanasema kuna nini juu ya arsh? Juu ya Mwenyezi Mungu ni bado katika ulimwengu au sio? Basi hao hashawiya wana kawaida ya kumuingiza ni kumbana Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake, viumbe vyake. Hashawiya. Katika swala i'tiqad au katika swala hao ni kadha, hao mushabbiha, hao ni kadha. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kwa ajili ya kutofautisha baina ya vitu viwili. حق باطل سواء سنة بدعة خير شر هدى ضلال سواء هون منهج وسره الصالح صوم الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تهذيب الكمال تهذيب التهذيب سير أعلام النبلاء الضعفاء الضعفاء العقيلي المجروح لابن حبان كتابه فينج سبيشال يعني خاص بنتونغ يعني كواديل يعني مالون كواديل الجرح والتعديل وسباب الجرح والتعديل نمسينج كتكدين نكتك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نلاو سينج فتكان جرح وتعديل واتوات كنا موجة انجلتها ياكي. لكن انجلي حكمة من يزمنه. لذلك الإمام ابن مبارك عبد الله بن المبارك يقول الإسناد الإسناد من الدين إسناد كتاج سند كتاج والي وفكيزي والي ومراوي حدثنا فلان فلان فلان فلان كفكي حديث فلان ثقة فلان ضعيف فلان متفق على ضعفه فلان كذا فلان كذا فلان كذا. لولا الإسناد الإسناد من الدين كما إسناد ينقون من الدين إلى نفس كبرة كدين يت ولولا الإسناد نلو سنجبت كان إسناد لقال من شاء ما شكل موجة السماء لنا يتاك. لكن الجلية حكمة يزمك سبحانه كتك ويفاذي دينيات أميليت إسناد نهي سلسلا يرون أن دينام بك يوم القيامة لا تزال طائفة حديث معاوية أليس كذلك؟ حديث معاوية لا تزال طائفة من أمتي على الحق كما يتندلي كندي من قول ما أمه وانقو كتك حقي واندلي كتك حق ويتتي حق ظاهرين وقوازي واذي كتك حق لا يضرهم من خالفهم kwamba wale ambao umetofautiana hawezi kuwadhuru, hawezi kuwadhuru hata wakitumia nguvu yote, hata wakitumia njia yote kwa ajili ya kuwadhuru, kwa sababu wana nusurika, wana wanusuru na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawanusuru, anawalinda, anawahifadhi. Wakidhurika, wakipata madhara, basi wanafuata njia ya wale waliotangulia. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum nawalil mukhadhdhilun. Hapana bwana, mimi siwezi bwana. Bwana acha bwana, bora tunyamaze bwana. Hii ni fitna na hii haitakiwi bwana kuingia. La hawla mukhadhdhilun. Na wale ambao vile vile wame hawajawanusuru, hawatawadhuru vile vile. Kwa sababu al-haq ni wazi. Na afwa au atba'u al-haq wa fasu haq ni wachache. Wallahu a'lam. Mimi nakumbuka Allah alam katika swala la kuvaa kilemba. Nimsikia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Al-Abdali anasema zimekuja baadhi riwayat kuhusu ya sifa ya kuvaa kilemba. Ametaja kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya takwir, takwir kuzungusha hivi. Alafu kuacha kadri kiwango cha vidole vinne khalfihi. Hii shahidi. Sawa? Wallahu alam. Alafu swala hili linaingia katika urfu nnasi, katika mazoea ya watu. Wallahu alam. Kwa sababu kila sehemu wanavaa wana utamaduni au wana system yao katika kuvaa kilemba. Basi wana naam. Wallahu alam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك